messa di voce. Dünyanın her yerinden opera sanatçıları ve yorumları. Hazırlayan ve sunan Berk Dalkılıç. ...94.9 Açık Radyo'dan herkese merhabalar. Messa di Voce programına hoş geldiniz. Ben Berk Dalkılıç. Programımızı Nazlı Deniz Bora'nın Mozart'ın Sihir Flüt Operası'ndan Der Hollerasch Gece Kraliçesi aryası ile başlattık. Nazlı Deniz Bora'nın gerçekten muhteşem bir yorumuydu bu. Bugün programımızda Türk opera sanatçılığının seslendirmiş olduğu eser yorumlarını dinleyeceğiz. Gerçekten çok önemli sanatçılar var. Programımızın son programı olacak bugün. Veda programı oluyor artık bu. Ve bugün de buna özel bir jingle'la ilk programı başlamış olduğumuz jingle'la başlattık bugün programımızı, yayınımızı. Bugün dediğim gibi Türk opera sanatçılarından bahsedeceğiz. Bunun iki sebebi var. Biri son program olmasından ötürü Messa di Voce'nin katılımcıları, konukları oldu. Onların bize bıraktığı bazı eserler vardı. Onlardan bazılarını dinleteceğim. Bir diğer sebebi ise bugün günümüzde konuşulan bir konu var. TÜSAK gibi bir konudan bahsediliyor. Bizim opera sanatçılarımız gerçekten çok önemli ve çok değerli insanlar. Ve onlara daha fazlasını, daha iyisini vermeliyiz. Hem bunu sanat seven bir insan olarak ben değerlendiriyorum. Aynı zamanda konservatuar eğitimi alan ve bir üniversite öğrencisi olarak da bunu değerlendiriyorum. Çünkü sanat ülkemizde gerçekten önemli ve hiçbir şekilde bunu halktan, dinleyiciden ve sevenlerden koparmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet, bu konulara değineceğim. Şimdi tekrardan eserlerle devam edelim. Bugün Türkçe eserler de dinleyeceğiz. İlk dinleyeceğimiz sanatçı Ayhan Baran olacak. Gerçekten Türk operasına çok şey kazandırmış. Cumhuriyet döneminin en önemli sanatçılarından bir tanesi. Ayhan Baran'ın Adnan Saygun düzenlemesi olan Köroğlu parçasını dinleyeceğiz. Hemen ardından ise Mersin operasının gerçekten harika güzel tenorlarından olan Bülent Bezdüz'ün Başımda Altın Tacım türküsünü dinleyeceğiz. Keyifli dinlemeler diliyorum. Sesinden ola seda verip seslen benidir, seslen benidir. Ah işlemesinden, kargı sesinden, kargı sesinden ola seda verip seslen benidir, seslen benidir. Kurat köpüğünden, düşman kanından, düşman kanından. Çevre dolup çalılar, ıslanmalıdır, ıslanmalıdır. Kurat köpüğünden, düşman kanından, düşman kanından. Çevre dolup çalılar, ıslanmalıdır. Oh, 94.9 Açık Radyo'da Mestedi Voce devam ediyor değerli dinleyenler. Ayhan Baran yorumuyla Kör Oldu türküsünü ve hemen ardından Mersin Operası'nın tenorlarından olan Bülent Bezdüz yorumuyla başımda Altın Tacım türküsünü dinledik. Bezdüz'den ve programın başında olan Nazlı Deniz Boran'dan tekrardan ilerleyen dakikalarda yine eserler dinleyeceğiz. Şimdi şöyle bir konuya değinmek istiyorum ben. TÜSAK gibi bir şeyin siyasal boyutundan bahsetmeyeceğim ama sosyal olarak değerlendirecek olursak bizim opera sanatçılarımız gerçekten dünyadaki birçok opera sanatçısıyla değerlendirilecek, bakılacak olursa gerçekten üstün ve özel yeteneklere sahip olduğunu düşünüyorum. Hem halkımızın içinden olan, yani bizim halkımızın türkülerinde opera standartlarını dünya çapında uluslararası bir standartlarda söylerken, seslendirirken aynı zamanda uluslararası eserleri de dünya çapında ve dünya opera evlerinde seslendiriyor. Bülent Bezdüz, Ayhan Baran, Nazlı Deniz Boran ve biraz sonra dinleyeceğimiz Necat Işık, Belen, Caner Akın, bunların gerçekten çok güzel örnekleri. Cumhuriyet döneminden, Cumhuriyet'in ilanından beri bakacak olursak opera gerçekten halkla bütünleşik bir şekilde Türkiye'de ilerlemiş bir durumda. Türkiye'nin sadece belli noktalarında değil, gerçekten her yerinde insanlar bir şekilde operaya, müziğe, sanata yakın olmuş ve bununla birleşik bir şekilde hareket ettiğine ben inanıyorum. Bugün bir opera İstanbul'da Süreyya Operası'nda bir opera yapıldığı zaman opera biletleri sabahında tükeniyor. Günün, yani akşamında kalmıyor. Halkımız bu kadar operanın içindeyken bugün sosyal medyada konuşulan operanın kapatılması, yok edilmesi gibi konular varken ben bunun çok doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü opera gerçekten bu ülkenin can damarlarından bir tanesi. Sanat bu ülkenin can damarlarından bir tanesi ve bunu ayırmak, farklı bir noktaya getirmek çok doğru olduğuna inanmıyorum. Ki dinlediğimiz sanatçıların yorumlarıyla da bunu gayet iyi anlıyoruz. Bizim kendi türkülerimiz, kendi opera eserlerimiz var. Bunlar gerçekten uluslararası noktalardan. Bunları daha iyi değerlendirmek, kısıtlamak veya herhangi bir belli bir şey getirmek değil, illaki revizyonlar olacaktır. Ama daha iyi noktaları taşımamız gerektiğini inanıyorum. Daha da uluslararası çaplara getirmemiz gerektiğini inanıyorum. Bu şekilde değerlendirmesine, bu şekilde yürütülmesi gerektiğine inanıyorum ben. Evet, fazla konuşmadan yine parçalarla da devam edelim. Sonrasında tekrardan konuya döneceğiz. Şimdi Bizet'in Carmen Operası'ndan Toreador aryasını dinleyeceğiz. Necat Işık Belen seslendiriyor. Hemen ardından Mesa di Voce'nin ilk döneminde bize konuk olan Caner Akın'dan Rigoletto Operası'nda Ella mi Furapita'yı dinleyeceğiz. Keyifli dinlemeler diliyorum. Le Christ, le Christ. cer nei brevi istanti, prima che il mio presagio interno sull'orma corsa ancora mi spingesse. Scuso è l'alluscio e la magion deserto, e dove ora sarà quell'angiol coro, colei che prima poté in questo cuore destar la fiamma di costanti affetti, colei si puro e qui modesto sguardo, quasi spinto a virtù, talor mi credo. Ella mi farà beta, e chi l'ardiva? Io darei per consolar quel cuore. 94.9 Açık Radyo'da Caner Akın'ın ve Nejat Işıkbeli'nin performanslarını dinledik. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sanatçılarından da bunlardan. Evet, şimdi şöyle bir bakacak olursak Mesta di Voce'de 1,5 yıldır devam ediyor program. İlk iki dönem tamamıyla dünyanın her yerinden opera sanatçıları ve opera yorumları konusu üstüne kuruluydu. Son dönemde de ise yani bu dönemde Giuseppe Verdi'nin 200. yaş yılı nedeniyle Verdi'nin hayatı ve eserleri üstüne kurulu bir program yaptık. Bugün de son programımız oluyor. Buna özel de Türk opera sanatçılarının yorumlarıyla gerçekleştiriyoruz bu programı. Şimdi Kaan Buldular'dan bir parça dinleyeceğiz. Kaan Buldular da Mesta di Voce'ye konuk olmuş. Gerçekten benim çok değerli bir arkadaşım ve çok değerli bir sanatçı. Kaan'ın seslendirmiş olduğu Handel'in Julio Cesar operasından Empio Durotuse aryasını dinleyeceğiz. Bu operada geçtiğimiz ay, hatta bu ayın ilk günlerinde de İstanbul Devlet Operası, Devlet Opera ve Balesi'nde gösterimi yapılmıştı. Hemen ardından ise Özge Belen seslendirecek, yine Stride La Vampa aryasını dinleyeceğiz. Keyifli dinlemeler diliyorum. Ecco devo cose, ai ti mi affidi, ti mi affidi, ti mi affidi. 94.9 Açık Radyo'da Messa di Voce son programı ile devam ediyor değerli dinleyenler. Kaan Buldular'ın ve Özge Belli'nin yorumlarını dinledik. Gerçekten ikisi de muhteşem, harika şarkıcılar, sanatçılar. Şimdi Kevork Tavita'nın bir parçasıyla programa devam ediyoruz. Olena Şenol piyano da burada çalıyor. Jacques Ber'in Don Quixote'undan Chanson de la Mort'u dinleyeceğiz. Bu arada belirtmek isterim, Twitter üstünden de Diyez Radyo'da Opera hashtag ile programımızla alakalı, son programla alakalı, daha doğrusu bu programla alakalı yorumlarınızı getirebilirsiniz, yazabilirsiniz. Şu an internet üzerinden baktığım yorumlar gerçekten harika. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için ve desteğiniz için. Evet, Kevork Tavita ile devam ediyoruz. Keyifli dinlemeler diliyorum. Oh. Evet değerli dinleyenler, yaklaşık 40 dakika oldu sanırım. 40 dakikadır Türk opera sanatçılarının seslendirmiş olduğu eser yorumlarını dinliyoruz. Programın başından beri ben de sizlerle birlikte dinliyorum ve aklımdan geçen, içimden düşündüğüm şey şu: gerçekten harika opera sanatçılarımız var. Çok değerli insanlar ve harika sesler. Opera gerçekten bu ülkenin önemli noktalarından, önemli şeylerinden bir tanesi. Bunu kaybetmemek, değerlendirmek ve güçlendirmek lazım. Her zaman bunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi bir Türk operasından bir örnek dinleyeceğiz. Selman Adan'ın Ali Baba ve Kır Karamiler operasından olacak. Zafer Erdaş seslendiriyor bunu da, yine İstanbul Operası'nın değerli sanatçılarından. Harami Başı aryası olan Asla Unutmam aryasını dinleyeceğiz. Hemen ardından ise Zafer Erdaş'ın albümünden Karahisar Kalesi'ni dinliyoruz. Keyifli dinlemeler diliyorum. Oh. 94.9 Açık Radyo'da Mesa Duvaci'nin son programının bitmesine dakikalar kaldı değerli dinleyenler. Evet, Zafer Ardaş'tan Harambaşı Aryası'nı ve Karahisar Kalesi'ni dinledik. Gerçekten iki enfes yorumdu. Şimdi yine Bülent Bezdüz'den Una Furtiva Lagrima Aryası'nı dinleyeceğiz. Hemen ardından Ankara Operası'nın harika tenörü olan Murat Karahan'dan Tosca Operası'ndan Elu Çavan Lestelle Aryası'nı dinliyoruz. İyi dinlemeler diliyorum. Si può morire. 94.9 Açık Radyo'da Mesa di Voce'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli dinleyenler. Evet, gerçekten çok özel bir yayın oldu benim için. Muhtemelen de herhalde Türk radyo tarihinde de herhalde büyük ihtimalle bir ilki de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Türk opera sanatçılığının parçalarını seslendirmiş oldukları eser yorumlarını dinledik. Gerçekten güzel bir yayın olduğuna inanıyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Programı bitirmeden önce iletmek istediğim teşekkürler var. 1,5 senedir bu programı devam ettiren ve beğenen, destekleyen dinleyicilere öncelikle teşekkür ediyorum. Daha sonrasında Ömer Bey, Ömer Madre'ye ve Didem Gençtürk'e teşekkür ediyorum. Teknik Masa'da bizlerle birlikte sizlere bu programı ulaştırmamda yardımcı olan arkadaşlarım Feryal Kabil, Selahattin Çolak, Özal Akdeniz. Hepsine gerçekten gönülden ve içten teşekkür ediyorum. Onlar olmasa şu an siz bu programı dinleyemezsiniz, öyle diyebilirim. Gerçekten çok değerli, harika insanlar. Açık Radyo ailesine çok teşekkür ediyorum. Ve bütün opera sanatçılarına gerçekten ayrı ayrı bu eser yorumlarını bu kadar harikalıkta ve içtenlikle söyledikleri için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Onlar hem bizim için değerli sanatçılar hem de benim ayrıca hocalarım, benim için değerli ve özel insanlar. Programıma katılan konukların hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet, Mesa di Voce bitti. Son artık olmayacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ve son parçamız Nazlı Deniz Boran yorumuyla olacak. Puccini'nin eseri olan O Mio Babbino Caro eseriyle veda ediyoruz. Dinlediğiniz için, desteklediğiniz için çok teşekkürler. Programımıza ulaşmak için Facebook sayfamız olan Mesa di Voce'ye facebook.com/radyomesadivoce adresine ulaşabilirsiniz. Bana berkdalkiliç@gmail.com adresine ulaşabilirsiniz. Bugün başlatmış olduğumuz hashtagimize Diyez Radyo'da Opera olarak yazabilir, yorumlarınızı iletebilirsiniz. Herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, keyifli dinlemeler diliyorum. Mesa di Voce. Dünyanın her yerinden opera sanatçıları ve yorumları. Hazırlayan ve sunan Berk Dalkılıç.